سورته سواد بنزل سمایت دویم رکو دروشتما پارا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب سورت سواد کې ابتلو بالمصائب په مصیبتونو باندې مبتلا کېدل د انبیاء علیه الصلاه والسلام د ټولو نزيات او سخت تکالیف په دنیا کې په انبیاء علیه السلام راغلو چا الله تصور مقرب او سور نزدیو او تکالیف داغي زیاتو په دې صورت کې د لسو پیغمبرانو بیان کړي د دریو تفصیلا او دوو اجمالا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام او ایوب علیہ السلام او دو نور اجمالا کئی دو صورت مقصد ابتلو بالمصائب مخی رکو کی دو مشرکین حالت بیان که او داغی اغی اعتراض چه دا خبر من نوی اورید لی او داغه انکار او تکذیب او خود او داغه حلاکت بیان که د دې زینا اغا اصل صورت مقصد بیانه چې د صورت مقصد داو ابتلو بالمصائب اصبر على ما یقولون وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة انتظار نکي دا کافر مگر د چغې یوي ما لها من فواق نبوی دی جماعت دی کفار لرا من فواس ادریدل من فواس معمولی تاخیر من فواس واپس کیدل ګورا فواق دیتا وی چې زنانا یو ساروی نه پیخلی زو غلان زنا نو یو تینا چه کلا زو غلان زنا پیوالی نو بیا زر اغا بلتا لاس کئی دا پارا دا دی چه دا ساروی پی اون تختی زر نو دور وقف بولنی دا عذابنا کافرو تا سنگ چه زنانا دا غلانزی دا یو تین لاسو باسی او بلتی کئی ورکئی دیتا ہوئی فواق دور معمولی تاخیر با مولانی مانا دار عذاب بای و عذاب بای یا من فواق د افاقی نه ده په مان د ویخیدلو سره یا فواق په مان د حدا جماعت سره فواق په ډیرو مانو سره راځي دلته معنا معمولی وقفه معمولی تاخير دا بول نه وي وقالوا ای بکافر ربنا ایز من ربا دا د سخری د سخری په توګه وای دا د ټوک یو د استهزاء په توګه باندې وای د استهزاء او د ټوک په ذریعہ باندې دا وای کتنا عجلنا کتنا Thank you. کفار پدی تمنا دی چې موږ لا کوم عذاب مقرر دی په دنیا کې په آخرت کې نو هغه عذاب چې موږ لا په دنیا کې ملاوي موږ ته وایو کنه تاسو وایئ چې عذاب دی او عذاب دی کافر د استهزاء او د ټوکو په طریقه وایي چې کوم عذاب موږ لا الله آخرت کې راکې نو هغه د موږ کوم ځای کې راکې دنیا کې بس ولا مخکې په کار دی چې به غم شو یا مقصد دا غي دا دی چې کمی عمل نامې زمنګ دکیږي او موږ له په آخرت کې راکې نو هغه عمل نامې د موږ ته دنیا کې راکې چې موږ خپل عمل نامه وګورو چې د کیسه لیکلې دي نو دا چې تکیږي د عذاب مقام هغه دی چې کوم د قیامت پروګرام دی او نو دنیا عذابونه ځانه مسا چاله ورکه چاله نه ورکه او د اخره خامخا ورکه او عمل نامه یا چې کوم برخه زمنګ د خیر ده راغد موږ لرا کی په تلوار منګه اخر کې نو غواړو منګه دنیا کې غواړو یا چې کوم عذاب ده هغه موږ لرا کی پوښ وکنه نو کتوي برخه تا کتوي عمل نامه تا کتوي برخه زمنګ د جنت وی کده عذاب وی که عمل نامی وی قالو وای دا کافر ربنا ای زمنگ ربا عجل لنا قطونا پتلوار سر راکی منگتا برخ زمنگا دا عذاب پتلوار سر راکی منگتا آغا برخا دا جنت زمنگا دا مانام که که زمنگ کم برخا دا خیر دا جنت وی نو آغا منگ لدنیا کی راکا قبل یوم الحساب مخید رزد حساب نام اسبر علی ما یقولون صبر کوا پا خبرو چوائی دا خلق تا پس پیغمبرہ وذکر عبدنا داود زل اید بیاد کا بند زمان داود علیہ السلام چخاوند حیمتو زل اید چخاوند حیمتو اید دید نماخوز دے پمانا دو قوت سرا پمانا د سلطنت سرا پمانا د کسب سرا خاوند د کسب او پلاس باندې خاوند د قوتو انه اواب بشک د الله اورا ګرځیدونکه بشک د حضرت داوود علی السلام اورا ګرځیدونکه الله تا داوود علی السلام ډیر عاجز او الله ته رجوع کولا ان سخن الجبال ما یسبحنا بالعشی والاشراق بشک منګا تا بکړی غړونا دا غ سراچ پاکي به بیان ولا بالعشی وخت او مسخوتن کې ول اشراق او د سار پټیم کې وتویرا وسخنا لو تویرو تاب کړو موږ دا سره مرغان محشوره جمع کړی شي وی دا سره ا مرغان به اوس هر وخت جمعو کل لو اواب طولو خازل لا ترا ګرځیدون کې ټول سليمان عليه السلام ترا ګرځیدون کیو یا چې کم مرغان تابعو نو د داوود عليه السلام تبرات لل او داغه سره به یو ځای او ذکر اسکار به کاو سره وسخنا لو تیرا ماشورا کل له اواب طول الله تا عاجز را ګرځیدون کی وشددنا ملکه او مضبوط کړه و ما بادشاہی داوود علی السلام و اتینا الحکمه او کړه و ما غتا پویا په دین باندې حکمت پویا می ور کړه و یا ورکړم ما غته زبور کتاب وفصل الخطاب او ورکړم ما غته واضح بیان فصل الخطاب واضح بیان مول ورکړم طاقت د فیصلو وهلتا کنب الخصم تصور المحراب پتا کې راغله تا تا خبر د دو جګل مارو کلا چا غیر لل پازه د عبادت حضرت داوود علی السلام باندې وحل تاک نبع الخصم تصور المحراب پتاکی راغل تا تا خبر دا جگل مارو خصم جنس دے پمانا دا تسنی سرم راجی کلا چراو خط لغی کلا چرال لغی المحراب پاغذ دا عبادت باندی حضرت داود علیہ السلام بچه کم جے کہ عبادت کاو پا اقز دا ارالل داغا دو جگل مار اصل کې وو دو فرشته خو په شکل د چاو په شکل د انسانانو نو داوود علی السلام وخت تقسیم کړو یو ورځ داغه د عبادت وا او په بل ورځ باغه څه کولی فیصله کولی چې په کوم ورځ داغه د عبادت ورځ وا نو داغه دوه کسان په دیوال رواولیدل اسه خو بندو ګیټونه ځکه د عبادت ورځ وا نو دوی په دیوالونو رواولیدې هغه فرشته په شکل د انسانانو خوې فرشته د ته وې زمنګ دا مسله ده نو داوود علی السلام داغه د پاره فیصله وکړه پاره د عبادت کې الله وی ګورا تا خو ما سره لوس کړو چې زاد عبادت رضا انند فیصله وکړه داغه بیان کړي واهل تا کا نبول خصم تصور المحراب او پتا کې راغله تا دا خبر د دو جګل مارو کلا چاغه رو خطل کلا چاغه رمخامشو ا اذا مخامشو المحراب پاغه زید عبادت داوود علی السلام باندې از دخلو علا داود اکلا چه داخل شده پا داود علیه السلام رالل ففزعا منهم نو پیرش داود علیه السلام داغینا قالو ویلا تخف میریگا خسمانی نحنو خسمان من دو جگل ماریو بغا بازو نالا بازن زیاده کلی باز من پا بازو فحکم بیننا بالحق نو فیصلو کا زمان ترمینزا بالحق پا پورا بیان یا فیصلو که زمان ترمینزی بی بالحق پو حکم دالا پو حکم فیصلو که ولا تشتت او زیات مکوا وحدنا الى سوا السرات او روان که من لرا پنی غلار باندی اللہ من پنی غلار روان که وحکم بیننا بالحق فیصلو که داود علیہ السلام تدوج گرماروی فیصلو که زمان ترمینزی زیات بازو زیات ها مخا که نو چې زیاته کوي جګړه کوي نو داغه مسکه په فیصله یو منصف نه کوي څوک به جګړه کوي څوک به زیاتی کوي انصاف والا خلق الله پیدا کوي او داغه مسکه فیصله کوي ولا تشتد او زیاته مکوا داوود علی السلام ته وي واحدنا او روان ک منګلرا اے داوود علی السلام الى سوا الصراط پنی غلا مختلی غلا روخه لکه چې اوسله زیاته باغ کی نه بچا لزی ابا کله یو دروازه ټکای کله به بل دروازه ټکای خامخا ابا سهل لو بس داغه کنه نو چې لار شي نو باز خلک به وګوره تا تا چاوی داسه وکا تا تا چاوی نه دا فیس ار چا دی باغه زمانه کې دا مسلې وي ان ذا اخي دا چې سړی کچرو ته لار شي دا چې سړی دی حالات حاصل تلار شو وګورو چې دا دومره مخلوق په دې مسلو کې اختره چا سمه کې لاندې کړی چا ګاډي لاندې کړی دی بنلا چا پیسې لاندې کړی دی بنلا چا قبن کړی چا تختول کړی چا تو بار الغو لبه یو چې الله دې مخلوق ته ګوره د سمنه په دې حرام خلک اختره ان هاذا اخي دا زما رور دی لهو د تر بارات سومت سونا جاتن سوګړی دی یو کمسن رور دی نور خلا پرې دا زما ماز پارا دارو یو کمسل گڑیری ولی یا ناجتون واحدا او زما د پارا گڑ دا یوا فقالا نویدو اکفلیا پیوس کا مال ردا حوالکا دا یو ماتا وعزنی فی الخطاب او زور ورده پا ما بانی پا بیان کے چالاک دے پا ما پا بیان کے در را بانی چالاک دے داغا یو کمسل گڑیری او زما یا ودا نو دی وی چې دا یو مال راکا نو زما بسل شي او ته به غمای جمعات کې بناسه او خو سنه به خبر نه بس دا حالت دی نه دا نو چې لکه زما یو کم سلیو او ستا یا ودا نو دا یو کم 50 بتاله درکم نو 50 بستا شي او 50 به زما شي انصاف دا وکنو اورورې دې بل څوکم نو دغه به خوانده ورته وی چې نه دغه یو مال راکونه زما بسل شي او تبخه به غمش ار یو په دې چې د بنه په کومه طریقه دا شی حاصل کوم قال انوی داوود علی السلام اوس فیصله کړ لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه تاو ته نو چې تا ول دا کار دا سکړې په څه تا ورته وی نا اوس فیصله کې الکه چې تعالی فیصله را نه جو جانبینو منځ کې خبر وکړه هغه څه فیصله او کسي خبر قال نو داوود علی السلام لقد ظلمك تا کې ظلم کړي تا اکه سیرو ته اگر اوري بے سوال نعجت کا په سبب د غختلو د ګړو ساتي او ځکه لا نعاج د خپل ګړو سره و ان کثیر من الخلطاء او بشک ډیر د شرکاو نه لا یبغي بعضهم لا بعضن خام خاجاته کوي باز د دی په بازو باز په بازو جاته کوي الا الذين امنوا مگر کسان چې مان وروړي او مړ کړي نه وقلیل ما هم او ډیر کم دي دا کسان د دی ډیر کم کسان دي وزن داوود او خیال کو داوود علی السلام انما فتنا او چ بشکا امتحان کو ما پد باندي فاستغفر ربه نو مافی غوښتا د خپل رب نا وخر راکع او اناب خپل او تو رکو کوونکه او راګرځیدونکه الله تا داوود علی السلام پوش انما خیال کو داوود علیہ السلام چې بشکا ما باندې د الله د طرف نه ازمایښ او امتحان دی نو فورن ما فی غوښتا حضرت داوود علیہ السلام د خپل رب نه اغه ما سو نقصانو کو چې ما باندې الله امتحانو کو نقصان دا ګنا بل نه وا انبیاء علیہ السلام ګناهونه نه کېدو ګناهونه پاک دي خو الله ما وخت تقسیم کړو چې یو ورځ به عبادت وي ا یو ورځ به فیصلو وي نو په کوم ورځ چې د عبادت ورځ نو ما په فیصله وکړه دا زمانه حکارو ان شاء الله ما ته معافي وکړه پدې فغفرنا له ذالک نو الله وي موږ معافي وکړه غته دې خطا یې دې کار وان له عندنا لزلفا وحسن ما او یقینا ددو من سرا لزلفا لویا مرتبه دا و حسن معاب او خیست زید واپس که دو لویا مرتبه دا دینیز دیکه تا نو چه ده گنانگارو او دو گناه کره و نو اللہ داس خلق زانتا نیز دیکه او مرتبه اولا ورکه نو اللہ و یا داودو اے داود علیه صلاة و سلام اننا جعلنا کا خلیفتن فلار بیشک من گرزو لی تالرا خلیفتن حاکم خلیفتن تابدار پسمکا کے فحکم بین النان فیسلکوا دخل قطرم ینزا بالحق پو حکم دا اللہ پا قانون دا اللہ ولا تتبی الحوا او مطابق کی گد خواہش کتابی شوینو فیزل لکان سبیل اللہ نواب لیتا لرا دلار دا اللہ نا ان اللذین بشکا کسان یزلون عن سبیل اللہ چو گمرا کی گی دلار دا اللہ نا نخاز دیل را عذاب دے سخت بما نسو یوم الحساب پو رز دا غی چا غیر کردے رز دے حساب چا غیر رز دے حساب یہ رکڑی دا نو اللہ بدا غی اول سزاور کئی آغا خطائی باز خلق بل شان ذکر کئی چو حضرت داود علیہ صلات و سلام پیوزے تیرے دو اول تا په یو خزبانې نظر ولګېدا ها یا غسل کا او یا سه کول باغې نظر ولګېدا داغې په پندو باندې ویختنو نو داوود علی السلام په خزبانې مین شو ها خزد اوریا پوش نو چون کې اوری چې معلومات یو کو چې د دا خاوند اوریا نو هغه وګختو دا خزې خاوند په فوج کې برتی کې ځکه په بادشاہ اواغه زه ته ویلګه چې کوم سخت جنگ او چې د ملشي او خځه کوند شو نه زه په نکاح واه دا کسی خلکو جوړ کړی دی ښا دا خبره قطعا غلطه ده دی وجنا بعض علماو ذکر کړی دی دا چې دا کسی خلکو جوړ کړی دی دا قران او دا حدیث نه دا خبره غلطه ده انبیای علیه الصلاۃ والسلام دا بالکل د دې خبرو نه پاک دي ها دا خبرو نه پاک دي نو ګور هغه خدای ما د دې بیانو کو چاغه سوا هغه د فیصله وکړه په ورځ د سبا نه د عبادت باندې او یاد یو خبره واوري دا او د بلې نه واوري دلې بس لکه رسو بیان د عجیب بیا کنه مخم تیر شو یا اصل کې د داوود علیه صلوات و سلام اصل وجداوه او داغه زوی سليمان علیه صلوات و سلام ام بادشاہ دا بارہ کوم دا خبر راځي او زه به تفصیل کې خیر ان شاء الله بل غرس کې خیر بیا کوم چې دا کومه خبره وا بازه یو د خزه دوروي ا پدې منشو او پدې شو د کسی می سي جوړ کړی سليمان السلام بدنامي دیم بدنامي نو زه به دې تفصیل بل غرس خیر کوم خو اصل کار داو چې فتن نہ هو ما ازمایش او کپاغه الله و چې ګورات به چې کوم زما د عبادت رز و نطاب